بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ میں اپنے شاگردوں کو بھی اگر خط لکھتا ہوں تو اپنے کام کے لیے تو جوابی خط لکھتا ہوں, یہ سمجھ کر کہ اس بیچارے پر تو ایک یہی بار بہت ہے کہ جواب لکھے گا, کہ جائے کہ ٹکٹ کا بار مکتوب لیح پر ڈالا جائے. اپنے کام کے واسطے خط اور ٹکٹ کا بار مکتوب لیح پر ڈالنا خلاف عقل بھی ہے. بعض محبین مجھ سے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم کو جوابی کارڈ کیوں بھیجا. میں کہتا ہوں بھائی یہی اچھا ہے, مجھے ہلکا پھلکا ہی رہنے دو. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے جوابی خط کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ کام اپنا ہو تو خط جوابی ہونا چاہیے, دوسرے پر بوجھ کیوں ڈالیں؟ ایک تو بیچارہ جواب لکھے, دوسرے ٹکٹ بھی اپنی جیب سے لگائے, یہ اچھا نہیں ہے. جتنا کام اپنا ہم خود کر سکتے ہیں اتنا خود کریں. اس لیے کوئی بات پوچھنی ہو, مقصد ہمارا اپنا ہو, تو پھر ہمیں جوابی خط لکھنا چاہیے, اگرچہ مرید کو ہو یا شاگرد کو ہو. جی ان پر بوجھ کیوں ڈالا جائے؟ جی ہاں, اپنا بوجھ دوسرے پر کبھی بھی نہ ڈالیں, اپنا کام سارا خود کریں. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بیمار تھے تو چند آدمیوں کو گھر پر آنے کی اجازت تھی صبح کے وقت. کچھ آدمی چلے گئے, حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی اپنے بڑے پیالے سے دہی چھوٹے پیالے میں ڈال رہے تھے کھانے کے لیے. ایک صاحب نے کیا کیا کہ وہ پیالہ جو نیچے پڑا تھا وہ پکڑ کے اونچا کر دیا. تو میں تم نے مجھ پر بوجھ ڈال دیا, پہلے تو میں آرام سے ڈال رہا تھا, چاہے دو منٹ لگتے, چار منٹ لگتے, پانچ منٹ لگتے, میں ڈالتا رہتا. اب تم پکڑ کر بیٹھ گئے, اب مجھے فکر ہوا اس کو جلدی فارغ کریں, اب میں جلدی جلدی ڈالوں گا. یہ مجھ پر بوجھ پڑا, تم نے اپنا بوجھ مجھ پر کیوں ڈالا؟ یہاں تک احتیاط فرماتے تھے, اب تم جو پکڑ کر بیٹھ گئے تب مجھے فکر ہوا کہ جلدی ان کو فارغ کروں, ان کا ہاتھ بیچاروں کا رکا ہوا ہے, اس لیے میں جلدی جلدی ڈالوں گا. پہلے میں اپنی مرضی سے جتنی دیر چاہے ڈالتا رہا. اتنا گویا دوسرے پر بار نہ ڈالنا چاہیے. بہت حساس تھے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی. لکھنؤ میں تھے اہلیہ کا علاج کرانے کے لیے, وہاں تشریف لے گئے تھے. کچھ حضرات وہاں ہی جا پہنچے تو ایک طرح بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ کچھ بدبو آ رہی ہے, کچھ جیسے کپڑا جل رہا. حاج عزیز الحسن صاحب اٹھے ادھر ادھر کافی دور تک دیکھا حضرت کوئی چیز نہیں جل رہی. تھوڑی دیر کے پھر فرمایا کہ نہیں کوئی چیز جل رہی ہے. پھر دوبارہ اٹھے. خواجہ عزیز الحسن صاحب جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہت دور جا کر دیکھا کہ ایک کوڑے کرکٹ پر ایک کپڑا جل رہا ہے اس کو بجھا دیا. کہ ہاں دیکھو بدبو ختم ہو گئی. اتنے حساس سے اتنی دور سے اس یہاں بیٹھا ہو اور دفتر کے دروازے کے پاس کپڑا جل رہا ہو اتنی دور کا احساس فرما لیتے. طبیعت اتنی حساس تھی. اس لیے حساس آدمی کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی. تھوڑی سی بات سے بھی تکلیف زیادہ ہوتی. اس لیے جو حضرت کے قریب ہوتے تھے وہ حضرت کو بہت خیال رکھتے تھے. جیسے خواجہ عزیز الحسن صاحب اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب. اور حضرت نے یہ بھی ایک دفعہ فرمایا کہ جب یہ دو زندہ ہیں عزیز الحسن صاحب اور مفتی محمد حسن صاحب جب یہ دو زندہ ہیں تو مجھے اپنے مرنے کا فکر نہیں, یہ سنبھال لیں گے. یہ فرمایا جب یہ دو زندہ ہیں خواجہ عزیز الحسن صاحب اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب تو پھر مجھے اپنے مرنے کا فکر نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں سنبھال لیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے خواجہ عزیز الحسن صاحب یہ فرماتے تھے ضرورت ہی کیا ہے کسی جانشین کی کہ جو ہوگی برکت تو ہوگی یہیں کی. کوئی خاص جانشین مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میری جگہ یہ ہوں گے. نہیں نہیں, ضرورت ہی کیا ہے کسی جانشین کی کہ جو ہوگی برکت تو ہوگی یہیں کی. جہاں بھی برکت ہو رہی ہے چاہے کبیر والے میں غفاری صاحب کے گاؤں میں ہو رہی تو وہ یہیں کی برکت ہوگی. اس لیے کوئی خاص جان نشین مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کے خلفاء ہی جان نشین ہونے کے لیے کافی تھے. خلیفہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی بجائے اس کے خلیفہ سے فائدہ حاصل کیا جائے. جی ہاں جی ہاں. مرنے کے بعد اس کی بجائے اس کے خلیفہ سے فائدہ حاصل کیا جائے اسی لیے خلافت کی جاتی ہے. اسی لیے خلافت کی جاتی ہے کہ میرے بعد خلا نہ ہو, جگہ خالی نہ ہو. کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو میرے خلیفہ سے فائدہ حاصل کر لے. جی ہاں جی ہاں. اسی بنا پر بزرگان دین نے خلفاء بنائے ہیں تاکہ مرنے کے بعد کسی طالب کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.